Zillone, zillone, gelime zillone, cin şehidone, bügülür hane. Zillone, zillone, gelime zillone, cin şehidone, Zillane zillane geliyime zillane cin şehidane bülür hane zillane zillane geliyime zillane cin şehidane bülür hane Gel yemek koreda, zillane zillane, leşkerli doreda. Gel yemek zillane, gel yemek koreda, zillane zillane, leşkerli doreda. Gel yemek zillane, zillane zillane, gel yemek zillane, cin şehidane, gülür hane. Zillane zillane geliyime zillane cin şehidane bügülür hane Çi bebekte zillane zillane gül hıldan bin deste geliyeme zillane düşmün çi bebekte zillane zillane gül hıldan bin deste geliyeme zillane zillane zillane geliyeme zillane cin şehidane bülür hane Zillane zillane geliyime zillane cin şehidane bügülür hane Serdarin çınare, zillane zillane, buna kurt nerzane, gel yeme zillane. Serdarin çınare, zillane zillane, buna kurt nerzane, gel yeme zillane, zillane zillane, gel yeme zillane, cin şehidane, gül ruhane.